Płaczcie. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze, mistrzami Europy, biało-czerwoni pokonali w finale Włochów. Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, tak na spotkaniu z wyborcami mówił prezes PiS. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w antyrządowym proteście w Pradze. Siatkarze reprezentacji Polski zostali mistrzami Europy. W rozegranym w Rzymie meczu finałowym biało-czerwoni pokonali Włochów 3-0. Brąz zdobyli Słoweńcy, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 3-2. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał na partyjnej konwencji w Toruniu, że jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed zwycięstwem wyborczym opozycji. Prął do tego, żeby to wszystko, co dzieje się dzisiaj we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii i w innych krajach zaczęło się dziać także w Polsce, mówił prezes PiS. My mamy szansę tego uniknąć. My mamy szansę uniknąć tego, co będzie z pewnością, jeżeli Tusk dojdzie do władzy. Jeśli Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Wiecie, co to jest Lampedusa? Co to jest za wyspa? Jarosław Kaczyński zachęcał do głosowania na kandydatów z listy jego ugrupowania. Apelował o wysoką frekwencję przy urnach, świadome głosowanie także w referendum. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak złożył kwiaty przy grobie rodziny Boryczków na cmentarzu w Rudniku na Podkarpaciu. Minister wziął udział w warcie pamięci akcji organizowanej w przeddzień 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Zwracając się do uczestników uroczystości, minister zwrócił uwagę na okoliczności historyczne mordu dokonanego przez Rosjan na rodzinie z Kamionki. 17 września 1939 roku broniącemu się przed agresją niemiecką państwu polskiemu został zadany cios w plecy przez komunistyczną Rosję. Oczywiście to wszystko było zaplanowane na podstawie umowy między ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Rosji, a więc między Ribbentropem i Mołotowem doszło do kolejnego rozbioru naszego kraju Polski. O 17:30 jednocześnie w ponad 20 miejscowościach w Polsce odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiej agresji z 1939 roku oraz bohaterów oporu w czasie wojny i po jej zakończeniu. Francuska premier Elisabeth Borne apeluje o solidarność z Włochami w sprawie kryzysu imigracyjnego na włoskiej wyspie Lampedusa. W ostatnich dniach przybyły tam tysiące imigrantów z Afryki. Od wczoraj Francuzi prowadzą konsultacje w tej sprawie z włoskimi władzami. Premier Francji stwierdziła, że Włosi powinni szybko otrzymać wsparcie od Europejczyków. Dzisiaj jest czas na pomoc dla Włoch i mobilizację ze strony Unii Europejskiej. Ponadto Francja opowiada się za wzmocnieniem ochrony granic europejskich, stwierdziła Elisabeth Borne. Zapytana o reakcję na apele francuskiej prawicy i narodowców o nieprzyjmowanie imigrantów, szefowa rządu stwierdziła, że osoby uciekające przed wojną i prześladowaniami powinny otrzymać prawo do azylu. Jest też niepokój społeczny z powodu tych fal imigrantów, więc musimy odpowiedzieć na wszystkie te sytuacje, powiedziała Elisabeth Borne. Wskazała, że w przyszłych godzinach prezydent Macron będzie rozmawiał z włoską premier Giorgią Meloni o sytuacji na Lampedusie. Po południu na prośbę francuskich władz odbyły się konsultacje na temat kryzysu migracyjnego między szefami MSW z Francji, Niemiec i Włoch oraz unijnymi komisarzami. Francuskie media informują, że w ostatnich godzinach Paryż wzmocnił kontrolę na granicy z Włochami. Paryż, Stefan Folzer, Polski Rad. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w antyrządowym proteście w Pradze. Manifestujący krytykowali gabinet Petra Fiali za nieskuteczną ich zdaniem walkę z inflacją, nadmierne wsparcie dla Ukrainy oraz zacieśnianie współpracy wojskowej z USA. Demonstranci zgromadzili się na placu Wacława. W przemówieniach wzywano do dymisji rządu i wystąpienia Czech z NATO. Przemawiający twierdzili, że czeskie władze są marionetkami Waszyngtonu i Brukseli. Nawoływali, aby Praga brała przykład z polityki zagranicznej Budapesztu. Policja zatrzymała jednego z uczestników protestu, który miał na koszulce symbol poparcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, najprawdopodobniej logo grupy Wagnera.

I got on. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. We'll be right back. Little Cat, a wcześniej Dive z maxi singla Propeller Heads, naciętego przez wytwórnię Well of Sound w roku 1996. Przypomnę, że przywołuję dziś muzykę zespołów mających w swojej dyskografii coś pojedynczego. Albo jedyną epkę, albo jedyny album. Przywołuję również nagrania, które z założenia miały być tym jednym strzałem wydawniczym. Jednorazowym spotkaniem, czy bardziej profesjonalnie, jedyną sesją, po której artyści rozeszli się w swoje strony. Tak było z Iggy Popem i duetem Underworld.